Wong waton hangsun karepno, tapi riko wis duwen wong liya. Mula abot isun nyongga welas iki, welasan tulus mung kanggo riko. Keton hati nison keton pati diatur aku oso, tapi saiki sun copo ikhlas no riko gandengan ambi wong liyo. Lilia.